Masa tu sapele, setiap hari kau dosa. Sayang saya juga manusia, orang yang lihat sah, kau merasa orang yang naksir sah. Kau tuduh sah, kalau baku percaya aman saja, saya sujaga semua. Jaga semua.